तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा बादल, बरखा को ढूंढता हूँ। तेरे प्यार में पागल पागल पागल पागल जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में और चटकने लगती है कितनी कलियां कलियों में। मैं तेरा पता सभी से ऐसे पूछता हूँ जैसे मैं कोई भूला राही मंजिल को ढूंढता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल पागल पागल रहती तेरी सूरत है। Oh।